queridos ointes, baixamos outra vez a música para recibir a Francisco López, o Chesky, máis ben, que é unha persoa que nos admiramos e que xa noutra ocasión tivemos a fortuna de poder falar con él. Ten moito que ver co Partido Galeguista e ademais veñen de realizar unha cousa interesante en Euskadi. Moi boa tarde, Chesky. Que tal, como vos vai? Pues, queridos compañeiros, boas tardes. Boas tardes, benvido, moitísimas gracias e parabéns por ese traballo que fostedes a facer a Euskadi, non? Bueno, era casi unha débeda que tiñamos cos irmáns vascos, non? Como ben sabes, o País Vasco e Galicia estuvemos sempre xunguidos a través de das nosas relacións políticas, a través do papel que xogamos no seu momento en Galiusca, incluído con Cataluña. Claro, claro. E bueno, tiñamos que, de alguna maneira, era unha débeda que tiñamos con eles. Facía moito tempo que non os visitábamos, sí. E ademais, coincidindo con unha fecha señalada, non? Posto que hai pouco celebraronse actos precisamente relacionados con Daniel Castelao, non? Sí, vos sabedes que nos celebramos sempre en vez da data da morte, o día 7 de xaneiro, nos celebramos o seu nacemento, 29. E como todos os anos, facemos os actos ben en Rianxo ou ben en Santo Domingo de Bonaval, no Panteón de Galegos e Ilustres en Santiago, sí. Uh-huh. Cadraron esas datas, máis menos. Moi ben, a verdade que é un acto que paga a pena celebrar cada ano polo feito de que Daniel Rodríguez Castelao foi precisamente unha persoa que, bueno, un referente para todo o galeguismo, non? Sí, sin dúbida ninguna, nos entendemos e ademais o creamos así, que o noso irmán Daniel é a persona xunto con Rosalía, son as dúas persoas máis importantes que pareu a nosa terra, non? E ademais que xe un referente para toda Galicia, non só para o Partido Galeguista, porque teña militado, lógicamente, a súa vida política transcurreu hasta a súa morte no Partido Galeguista, no? É dicir, nos entendemos que a figura de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao de alguna maneira trascende ao propio Partido Galeguista e hoxe xa forma parte de referencia, ese símbolo que nos ollamos todos os galegos e todas as galegas, ¿no? Claro que sí. A verdade é que é un prazer falar contigo, posto que nos pos en coñecemento moitísimas cousas das que o Partido Galeguista aínda hoxe sigue tendo presencia e que ese acto que fixestedes en Euskadi tiña moitísimo que ver de constancia, non? De posta en valor, pois, dun traballo que Galeusca no seu momento tivo. Sí, efectivamente, fíxate, o propio lendacario Urcullu é unha das persoas que mellor coñece a historia de Galeusca, e ao falar da historia de Galeusca, efectivamente falamos de Euskadi, País Vasco e Cataluña, en este caso Galicia. O País Vasco. E, bueno, cando nos programamos a visita a Euskadi, o primeiro que falamos precisamente foi coa oficina do propio lendacari, non? Uh-huh. E esa foi a primeira das nosas visitas. Estuvemos dous días, pero a primeira foi o recibimento no goberno vasco polo propio lendacari, e bueno, a verdade que foi moi emotivo porque lembramos ese hermanamento que se produxo naqueles anos 30 no transcurso do comezo da Segunda República, entre, sobre todo entre o Partido Nacionalista Vasco e o Partido Galeguista, e nas figuras de José Antonio Aguirre, o seu primer lendacari, e do noso irmán Castelao, non? Ademais de Irujo, o que foi o ministro de Xustiza na Segunda República e persona íntima de Castelao. Por lo tanto, nos tiñamos que de alguna maneira facer presente, facer latente ese sentir. E fíxate, cando programamos o viaxe desas dous días, desas 48 horas, e comentábamos coa xente da Fundación Sabino Arana, coa xente de Euskadi Burumaxá, etc., en que iba a consistir o noso viaxe, bueno, hubo dous actos moi fermosos, de un fondo contido sentimental, ¿no? Uh-huh. E histórico, que foi a visita e a homenaxe que nos fixemos a Estella, donde, bueno, o Campo Santo de Estella, donde sí, reconocíamos a figura de Manuel Dirujo, y después a bueno, a Francia, o País Vasco francés, ¿no? A San Juan de Luz, donde también lle fixemos un homenaje no Campo Santo ao primer lendacari vasco, ¿no? A José Antonio Aguirre. Esto para eles foi, bueno, foi impactante, porque claro, eles entendían que nós que íbamos a, bueno, a facer unha visita protocolaria, política, para falar da situación actual, da relación das nosas formacións, dos nosos povos, pero claro, cando dixemos que nós queríamos facer estas dúas visitas, estes dous homenaxes, a verdad é que foi moi impactante, non? Uh-huh. E foron dous días moi emotivos, a verdade é que sí. De verdade que fostes moi ben recibidos e fostes representando a Galicia en casi todo o seu conxunto, non? Posto que non por ser partido galeguista, sino por o feito de que, bueno, unha representación galega nunha comunidade irmán, non? Sí, fíxate, un dos actos, cando falamos con Fundación Sabino Arana, para o primer día de chegada, despois desa recepción no Goberno Vasco por Lendakari que che comentaba, ou que vos comentaba, programamos un acto á tarde na Fundación Sabino Arana, en Bilbao, e pensamos en facer algo distinto, ¿no? Propuxémoslle a posibilidade de proxectar a película do director argentino-galego Xan Leira. Sabes que ademais Xan é unha das persoas que mellor coñece a historia do noso país porque a documenta, tene moi ben documentada, sí, efectivamente, sí. Entonces propuxémoslle a posibilidade de, bueno, pois de que puidéramos proxectar para todas as persoas que foran ao acto a película de Castelao e os irmáns da liberdade, ¿no? Uh-huh. Unha película de Xan desde fai xa, bueno, ten 22, 23 anos. Bueno, a realidade é que o salón da Fundación Sabino Arana quedouse corto, e o máis importante, atopámonos cunha representación moi amplia dos irmáns galegos da emigración en Euskadi. En Euskadi, claro. E agradeceron enormemente, precisamente, que, bueno, a nosa presencia, e que ao redor de nosa e ao redor da propia película puderan atoparse, porque levaban tempo sin verse uns e outros, non? Estaban un pouco desorganizados. E a raíz de aí, pois xa empezaron tamén a facer contactos, xa temos contactos, empezamos a pensar en facer cousas. Uh-huh. Bueno, foi moi moi fermoso, foi enriquecedor, moi fermoso. Enriquecedor, sí, a fin de contas. Enriquecedor, porque, sin claro, dúbidas. Porque o mellor piden vos eses nosos amigos que teñen alá tamén unha casa galega, pois a mellor piden vos que participedes nalgún acto ou nalgún evento ao longo do ano, seguro. Fíxate, viñamos para acá, para a terra, uh-huh. No terceiro día, e xa tiñamos unha invitación, nese momento un convite. O día 16, eles fanlle un homenaxe a Castelao. O día 16 xa deste mes. É moi posible que nós non podamos acudir ninguén, pero nós ali temos unha persoa desde fai moitos anos, uh-huh, que era o presidente da Federación de Centros e de Casas de Galicia en Euskadi, uh-huh, Pepe Casal. Pepe, claro. Pepe Casal é unha persona moi, moi coñecida, uh-huh, e Pepe Casal e en este caso xa o representante do Partido Galeguista, o presidente do Partido Galeguista en Euskadi, non? E el estará presente nese acto, non? Polo tanto, a partir de agora si sí vamos a estar presentes en todo aquilo que nos pidan, non? Xa puxamos a súa anteira disposición, incluso, bueno, a posibilidade de presentar, sabes que creo que habíamos falado de eso no seu momento, unha das ilusións que tiñamos dende o Partido Galeguista, e eu en ese sentido, eu en particular, era traducir a obra de Iñaki Anasagasti, o seu libro de castelao e los vascos, o galego, non? Sí, sí, eso xa se fixo, e, bueno, esa obra xa é unha realidade, levámola, ademais, e fixemos entrega a distintas asociacións e centros galegos en Euskadi, incluído, bueno, tamén a Fundación Sabino Arana, a xente do Partido Nacionalista Vasco, etc., fixemos doación deses libros, non? En galego. E nada, estamos dispostos a percorrer todas aquelas entidades de Euskadi e de Cataluña, de onde faga ahí, falta, ahí que se nos pida, non? Pues aí te iba a comprometer, a ver si nalgúnha ocasión somos capaces de recibirvos aquí, non vos... xa vos garantizamos que seguro que vos levamos a varias entidades galegas que estarán encantados de recibirvos e ao mesmo tempo presentar ese libriño que seguro que será unha cousa. Sí, mira, hai un tema moi importante e este é moi interesante que os coiten os radiointes, non? Todas aquelas persoas que nos estén escoitando neste momento. Mira, hai unha... O propio Xan ten unha exposición ao redor da figura de Castelao e da película Castelao se manda a liberdade, que é unha exposición importantísima de 14, 15 paneles, non? Donde conta as vicisitudes e a historia de Castelao. Bueno, sería moi interesante para toda a colectividade galega no exterior que coñecera tanto a película como este libro dos que estamos falando, como a exposición. O sea que nada, simplemente lanzo esto porque a nosa disposición, lógicamente, como non podía ser de outro xeito, é total, non? Pois non... Tomamos nota, tan pronto como teñades ocasión de achegarvos aquí a Cataluña, seguro que seredes recibidos, pois, de verdad, que con moitísimo agarimo e cariño, seguro. Moitas gracias, de verdade. Chesky, que para nós é un placer e unha honra facernos eco, bueno, que esta crónica que nos faz de esa visita a Euskadi, recibidos polo lendakari Íñigo Urkullu, foi para nosotros unha representación galega fantástica. De verdade que te agradecemos, que continuamos desexándote moitísimos éxitos nesa túa tarefa. Non tedes, de verdade, non tedes, ben queridos amigos e irmáns, xa sabedes que non tedes nada que agradecer, somos nós dende a terra os que vos temos que agradecer a vos todo o que estades facendo por seguir mantendo a identidade da nosa terra, a identidade do noso país, a cultura, a lingua. Polo tanto, o agradecemento é noso, de verdade, de corazón. Polo tanto, trasládovos unha aperta fortísima, todo o noso agarimo, todo o noso recoñecemento dentro do Partido Galeguista, perdoádeme e permíteme que me despida de todos vós, como nos despedimos sempre os galeguistas e como se despedían os nosos irmáns galeguistas de alén, non? Que saúde e terra. Terra, claro que sí. Moitísimas grazas. Que canto merlo. Veña. Aperta moi forte, aperta moi forte. Graciñas, Chesky. Gracias a vos de corazón. Até outro momento, veña. Até outro momentinho. Música para despedir a Chesky, que nos fixe unha crónica extraordinaria de esa visita que fixeron a Euskadi e que foron recibidos polo lendakari Íñigo Urkullu. Adiante. De día todos son bellos, de noite casa ladra. La la la la, ya la la, la la, la la la la. de catro esquinas nos toca cunha mane. Toca a miña cuñada e a muller do meu irmão. La la la, la la la, la la la la.